इच्छा, इस इच्छा धातु से शा प्रतिनिपातन से हो रहा है। इशेर निपातो अयम, प्रथमा के एक वचनांत है इशेर निपातो अयम। इशु इच्छा धातु है, इस धातु से श प्रत्यय निपातन से विधान किया जा रहा है, क्योंकि यहां कृत प्रकरण में कहीं भी अभी तक श प्रत्यय आया नहीं था और इस बीच में इसने विधान कर दिया है, वह श प्रतिनिपातन से। और शब्द सिद्ध होने से अप्रत्यय है, बचा सकार की संज्ञा हुई लशक प्रत्यय सिद्धवत शप हुआ। इस धातु से शप शब्द का वा बच गया और में शब है, अतो गुणे और रूप कर दो इशुगमी यमान छह, इशुगमी यमान छह फतुक छकार आदेश हुआ और उसके बाद ताप ताप का सदीर्घ वर्ण सम्मेलन ईशा बचा। तृतीवक्षा में अजाच तष्टाप इच्छा सुख से श प्रत्यय, कर्तृ सुख से श प्रत्यय, अत गुण से प्ररूप हुआ, अज तष्टाप हुआ, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के इच्छा शब्द के प्रत्यय हुए। ईशु गमी अमान छा आदेश हो जाता है, सतुक छकार आदेश हुआ, तो उसके बाद अतः अतोने प्ररूप का आदेश ताप ताप से दीर्घ हुआ, इच्छा इच्छे चार अमावत रूप अप्रत्यय। अप्रतिमा के एक वचन, प्रत्याग पंचमी का एक वचन, प्रत्यांत देवियो धातुभ्य स्त्रिया मकार प्रत्यय, प्रत्यांत धातुओं से स्त्रित वक्षा में अकार प्रत्यय होता है। प्रत्यांत धातु कौन है तो अनेकों प्रत्यय आप कर चुके हो पहले, निच प्रत्यय तत्प्रज हेतु प्रेरणाद्यर्थों में देवदत्त यजति तम यज्ञ दत्त याज यति, देवदत्त यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ करो कर प्रेरणा कौन देता है, यज्ञ दत्त देवदत्त कर रहा है और यज्ञ उसको प्रेरणा दिया, इसलिए यज्ञ दत्त से वेद के यजदास से निच करके याज यति याज यत याज यति बनाया और निजंत निच प्रत्यांग धातु याजी हो गया। इसी प्रकार सन कर सकते हैं हम, सन्नंत धातु है, यंगंत धातु है, यंग लुगंत है, नाम धातुओं में कैच काम्य क्यंग आचार इत्यादि इनको क्या कहते हैं, सनातंत्र धातु संज्ञा जिनका होता है उनको प्रत्यांत धातु कहा जाता है। उन प्रत्यांत धातुओं से स्त्रित वक्षा में प्रातिक बनाना चाहेंगे तो अकार रूप प्रत्यय करना चाहिए, विधान हुआ। अतएव दृष्टांत दे रहे हैं हम डुकरी करणे धातु का सन्नंत धातु, डुकरी करणे धातु से सन प्रत्यय हुआ, डुकरी करण से सन पहले उसको गिर करेंगे ना, इस सूत्र से सन प्रत्यय के प्रत्यय हुए गिर कौन करता, अज्जन गमाम सनी सूत्र से दीर्घ होता है, क्योंकि इको झल ये इगंत धातु से इगंतंग धातु से सन को कित करने से क्री को गुण आदि नहीं हुआ, जो गुण नहीं होता है तो दीर्घ किया गया अज्जन गमाम सनी सूत्र। दीर्घ पुनः गुण की आशंका जब होती है तो इको जल दोबारा लगा करके कित्वात किंग से गुण आदि का निषेध होता है तो क्री दन स, इस अवस्था में रीत धातु सूत्र आरंभ होता है। बाद में रीत धातु दीर्घ कारण के बाद में रीत धातु हो रहेगा च चिकीर, पर ये सब पहले करना चाहिए उल्टा प्रक्रिया के लिए ध्यान नहीं रहा, गड़बड़ा जाते सारा प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, मशीन खराब होने से इसको पहले करना पड़ेगा दीर्घ को दी धन सा। अब हृदय धातु किर धन सा, अब लगाइए संयंग किर किर चिकिर चिकिर हलीचा चिकिर धंस, पूर्वाभ्यास आदेश तो लगता ही है, फिर आदेश प्रत्यय ये प्रत्यांक है सनाद्यंता धातु धातु, इसलिए अप्रत्याश से अब अतोलोप करने के बाद ता आकाश सवर्णे दीर्घ चिकीर्षा चिकीर्षा पुत्र आत्मन इच्छति या सा पुत्र काम्या या काम्य प्रत्यंत नाम धातु का दृष्टान दे रहे हैं। यहां नाम धातु का दृष्टान दे रहे निजंत के इसलिए दृष्टान नहीं दिया क्योंकि आगे भी सूत्र आ रहे न्यास संतो युच उन निजंतों में ईश्वर से प्राप्त प्रत्यंत को बात करके आपने युच करना है इसी से उसको नहीं दे रहे हैं यहाँ पर निजंत दृष्टान से संबंध दिया यंग यंग तक नहीं दिया इसलिए काम्य चले चले पुत्र काम्य यही प्रक्रिया है पूरा पुत्र महात्मना इच्छति काम्य सूत्र उसे काम्य प्रत्ययवाच कर गलत से चला गया काम्य पुत्र अम काम्य स्राजाप संज्ञा शुभदात प्राज को लुक हो गया पुत्र काम्य आप पुत्र काम्य स्राजाप संज्ञा उनके कहा थे प्रत्यांत धातु है उसे अप्रत्यांत ने क्या कर दिया अप्रूप पुत्र काम्य जना तो लोपा पुत्र काम्य ताप पुत्र काम्य गुरोश्च हला गुरोह पंचमी का एक वचन चे हलह पंचमी का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है गुरुमतो हलंता स्त्रियम अप्रत्यस्या गुरुमान हो और हलंत ऐसा जो धातु है उन धातुओं से स्त्री पक्षा में अप्रत्यय हो जाता है बहुत सारे धातु है ऐसे इन्होंने दे दिया यह धातु ये चेष्टाया जैसे एक धातु वो भी ऐसा ही हलंत है एकार है ना एकार दीर्घ है रसाभाव सदा दीर्घ संज्ञा होता है उसका दीर्घ से दीर्घ से गुरु संज्ञा हो जाएगा ऐसे बहुत सारे धातु मिलेंगे संयोग आदि वाले जितने धातु है वो सब गुरुमान और हलंत हो तो कार्य हो सकता है तो एक दृष्टांत दिया है यह चेष्टायाम उससे उन्होंने अप्रत्यय किया कृतुक्षा में ताप आकाश और दीर्घ मैंने चेष्टा इसका पुलिंग में भी रूप बना रहे कि यह इंकाय शिव जी पुलिंग है ना किया यहा बने न्यास श्रंथ युच न्यास श्रंथ पंचमी के एक वचन युच प्रथमा का एक वचन निजंतों से प्रत्यांतत्वात् धातुत्वात् अप्रत्यय अप्रत्यय प्राप्त था और आस और श्रंथ आस और श्रंथ ये दोनों कैसे हैं गुरोशल सूत्र से यहां अप्रत्यय प्राप्त था दोनों को बाल कर दोनों सूत्रों को बाल करके इसने सभी स्थलों में युच प्रत्यय कर दिया युच प्रत्यय करने का फल क्या है दुग्री करने से निचवा कारी धातु निजंत धातु उस कारी से युचवा यु को अनादेश कारी धन अना निर्णिति से ई का लोप कार धन अना मिला दो कारण कारण आत्मपांगी कारण स्कृत कक्षा में टाप हुआ कारण इसी प्रकार से हारणा भी बना लिया फिर हरणे धातु है फिर हरणे धातु से निच करो फिर हरणे से जब निच किया तो हारी धातु बनेगा वृद्धि होकर के अचोनी थी आर वृद्धि हुआ हारी धातु है हारी धातु से युच यु का युवर्ण का अनादेश हारी अन आज के प्रति मेरे से निचका लोक हार धन अन मिला दिया हार अन अटको पैंड सणत्व हारण ताप हुआ हारणा कारण हारणा इन कारणा का अर्थ होता है विचित्रता है कारण कर्त और कारणा कर्त आकाश पाताल का फर्क है कारण मैंने कारण जो सुप्रसिद्ध है हेतु और कारण मैंने यातना पिटाई करना पीड़ा देना कष्ट देना मानसिक पीड़ा अनेक प्रकार से पीड़ा देते लोग कारणा हारणा का मतलब हटाना किस चीज को हटाओ बोलते ना इधर से हटाओ इस चीज को हटाने के लिए अनेक युक्तियां निकाली जाती है आसमान से किसको निकालना बोलते ना हटाना उससे भी अनेक युक्ति इस्तेमाल करते लोग कारण और हारण नपुंसके भावेकता नपुंसके सप्तमी का एक वचन भावे सप्तमी का एक वचन तह प्रथमा का एक वचन युक्त युट प्रथमा का एक वचन च अव्य इवनी अर्थ में हो रहा है नपुंसक अर्थ में और भाव अर्थ में युट प्रत्यय होता है। नपुंसक लिंग में होगा शब्द, भाव अर्थ में होगा युट। दो प्रत्यय विधान कर दिया इन्होंने, ता प्रत्यय और युट। ता में ता बचता है, युट में यू होगा और यू को अनादेश करेंगे वर्णा को, है ना। और इन प्रत्ययों का अर्थ क्या है, भाव, और इन प्रत्ययों से जो शब्द है उसका रूप चलेगा नपुंसक लिंग में। शब्द होगा नपुंसक लिंग, सिद्ध जो प्रक्रिया से संपन्न जो प्रातिपदिक है शब्द है, तो शब्द स्वरूप का जो है हमेशा लिंग होगा नपुंसक लिंग। दृष्टांत है हसधातु, हसने हसधातु से ता प्रत्यय कर दिया, हसदंता हसदंता ता कथा बचा हसदंता। आर संज्ञा आर धातु शेष है, आर धातु का सेट वाला आदे है, सेट धातु से इट हुआ, हसदन इत मिला देंगे, हसित नपुंसक में रूप चलाएंगे। अब स्वायत्पति अतोम हो गया, अमिपुर पूर्व एकादेश हसितम हसित हसितानी इत्यादि रूप बनेगा। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी के समान। और दूसरे पक्ष में जब ल्युट हुआ तो हसदन ल्युट, ल्युट में क्या तकार की संज्ञा इट्टित करने का फल क्या है, अन्यत्र जिन शब्दों का यहां तक निरूढ़ कर दिया नपुंसक में ही चलेगा, स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा नहीं, लेकिन अन्यत्र भी लुट प्रत्यय आएगा, उन लुटों में टित करने का फल क्या होगा, स्त्रीलिंग में इड्ढाणे सूत्र से ई प्रत्यय होगा। और लित जो किया है मध्य उदात करने के लिए स्वरार्थ, लित स्वरार्थ है, टित जीप करने के लिए होता है, यू जो हुआ वो अनादेश हो गया। हसनम हसनम हसितम हसनम हसितम मधुरम हसनम मधुरम दोनों प्रयोग हुआ है, मधुराष्ट्र हसन हसना विचित्र है। वहां जब छोटे थे हम लोग, एक महात्मा थे विद्या विभूषण तीर्थ माध्य संप्रदाय, मधुराष्टक पर उन्होंने पूरा दो महीना प्रवचन किया था एक छात्रमास में, केवल मधुराष्ट्र आठ श्लोकों को दो महीना लगाया, उसमें उन्होंने हसितम मधुरम इतना बोले आदमी आश्चर्यचकित करते रहे। वो कह रहे थे कि वह आदमी जो हंसता है इसका मतलब क्या मधुर नहीं है, परमात्मा का हंसने में मधुरता का कथन कर रहे हैं वल्लभाचार्य, इसका मतलब वल्लभाचार्य का दृष्टिकोण में आदमी का हंसना मधुर नहीं होता है, कठोर होता है। शुरू यहां से किया और फिर शुरू करते करते त्रिव्याख्या किया उन्होंने और सिद्ध किया मनुष्य का हंसना स्वार्थपरक होने से सदा ही धोखा होता है, और अनेक प्रमाण दिया। और प्रमाण ऐसे है जो एक प्रमाण तो अभी तक मेरे दिमाग में विद्यमान है, वो कहते ब्रह्मचर्य का नाश ही हंसने से होता है। कैसे, क्योंकि ब्रह्मचर्य अष्ट प्रकार से नष्ट होता, बोला ना दर्शनम केली, जो केली में क्या हंसना ही करना, देखा और मुस्कुराया ब्रह्मचर्य खत्म। अष्टदा मैथुन में एक ये भी बोला गया ना, देखना मैंने काम काम वासना से किसी को देखना, वो देखना एक तरह से ब्रह्मचर्य का नष्ट हो गया। देखने के बाद आकर्षण के कारण से हंसा मुस्कुराए, दूसरा तरीके से ब्रह्मचर्य का नाश। फिर गुप्त भाषण कहा, अकेले में बातचीत करने की शुरू कर देते हैं इशारा करके, वो तीसरा हो गया। जैसे अष्ट प्रकार से जो मैथुन प्रक्रिया वर्णन किया, ब्रह्मचर्य के नाश प्रक्रिया किया, तो दूसरे नंबर में हंसना पड़ेगा। इसलिए कहते पुरुष जो हंसता है स्त्री जो हंसती है इसका पीछे स्वार्थ होता है, और अंत उसका देखोगे तो धोखा होता है मनुष्य सामान्य। और परमात्मा का हंसने में कभी ऐसा नहीं होता, इसे परमात्मा का हंसना हंसी कम मोदे ने जो दो महीना बोला उन्होंने दो मिनट में खत्म कर दिया संशय। उन्होंने बहुत दृष्टांत दिए, कथाएं बहुत, कहाँ का पुराणों का सब दुनिया भर का दिया, कौन हंसा और कैसे भ्रष्ट हुआ हंसने मात्र से, कैसे उनका तपो का नाश हुआ, ब्रह्मचर्य का नाश हुआ, सब अनेक को दृष्टांत दिया, अनेक पुराणों से निकाल दिया। तो हसितम मधुरम से ध्यान आ जाता, जब ये सब पढ़ता हूं तो याद आता है। तो हंसना है तो निर्विकार निर्गुण भाव से, निष्काम भाव से, वह मुस्कुराना सर्व का कल्याण के लिए होता है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। और वैसा भगवत तत्व को समझे हुए या भगवत स्वरूप पर गुरु या भगवत स्वरूप जो संत होंगे वही हो सकते हैं। सुखदेव महाराज जी पूरी भागवत जब 7 दिन में बांचे हैं तो 7ों दिन में केवल एक बार मुस्कुराए, ऐसा वर्णन आता है। क्यों? और आजकल कथा कर दो, हर 3 घंटे की तक कितने बार हंसेंगे, कितने बार नाचेंगे, कितने बार गाएंगे, भगवान ही जाने। बुरी हालत है। इतनी गंभीरता पर उन्होंने व्याख्या किया, कभी उन्होंने मुस्कुराया भी नहीं सुखदेव महाराज। हंसना तो दूर की बात। एक बार जब वो वर्णन कर रहे थे गोपियों के वस्त्र का चोरी का वर्णन कर रहे थे ना, उस समय में उनको थोड़ा सा हंसी आई, हल्का सा मुस्कुराया। जो वर्णन कर रहे थे सामने दृश्य उनको दिखाई देता था, वह लीला उन्हें दिखाई देती थी, तब उन्होंने मुस्कुराया। उसके अलावा पूरे भागवत में कहीं भी हंसना तो दूर, मुस्कान भी, ये सच्चा ज्ञान के वक्ता का स्वरूप होता है। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद में देखिएगा 19 अध्याय में से 18 अध्याय श्रोता का वर्णन है, 1 अध्याय वक्ता का वर्णन। मैंने श्रोता के बारे में कितनी चिंतन किया है। अधिकारी होना बड़ा कठिन होता है, वक्ता गुरु लोग तो सैकड़ों मिल जाएंगे, शिष्य अधिकारी होना असंभव। ये वहां दिखाया है।